Імёны гародні. Добрый день, шановные слухачы Радио Рацы. З вами знов Андрей Чернякевич и передача «Імёны гародні». В нашей передаче, як назвычай, мы распавядаем цікавыя эпізоды з гісторыі нашага горада, звязаны з той ці іншай асобай. Сённяшняя наша сустрэча мае назву «Забойства князя». Былая каралеўская рэзідэнцыя, перададзеная расійскай імператрыцы аднаму са сваіх генералаў і пазней прададзеная князю Францішаку Ксаверу Друцкаму Любецкаму, палац Станіславовай сёння захоўвае шмат таямніц. Адна з іх – гэта гісторыя трагічнай смерці ягонага гаспадара, князя Уладзіслава Друцкага Любецкага. Князь Уладзіслаў нарадзіўся ў 1864 годзе і прыходзіўся ўнукам былому міністру фінансаў каралеўства, які ў свой час і набыў маёнтак. Вучыўся ён у Дэрпце, быў жанаты на прадстаўніцтва вядомага роду Марыі Замойскай, з якой меў чацвярых дзяцей. У гародні з ягонай постаццю лічыліся. Магчыма, гэта было звязана яшчэ і з тым, што ўладанне Друцкіх Любецкіх атачалі горад амаль з усіх бакоў. Не выпадкова ў 1907 годзе князь Уладзіслаў нават быў прызначаны прэзідэнтам гародні. Дарэчы, гэта ён взяў вельмі актыўны ўдзел у арганізацыі святкавання юбілея у гонар вядомай пісьменніцы і наогул сімвал нашага горада Элізы Ажэшкі. Акрамя таго, князь з'яўляўся заснавальнікам да адным з першых старшынёў таварыства аўтааматараў каралества польскага. Сам князь валодаў вялікім чырвоным аўтамабілем, якім, што праўда, не кіраваў па прычыне кепскага зроку. Наогул Уладзіслаў Друцкі, як пазней падчас следства паказаў адзін з ягоных слуг, быў чалавекам вельмі добрым, гарачым, здольным раз'юшыцца, аднак доўга зла не трымаў. Жыццё ён вёў вельмі сціплае, гарэлкі да віна не ўжываў, як і не гуляў у азартныя гульні, за жанчынамі не валачыўся. Князь не любіў адкрытага грамадскага жыцця, а больш увагі аддаваў справам гаспадарчым. Яшчэ ў 1900 годзе ён набыў маёнтак Тарасін у 50 вёрстах ад Варшавы, куды асабліва любіў наведвацца. Менавіта сюды, у канцы красавіка 13 года, да яго і прыехаў стары сябра з Падгародні, ардынатар маёнтка Масаляны Ян Біспінг. На першы погляд Біспінг быў поўнай супрацьлегласцю князя. Маладзейшы яго амаль на 10 год, нешматслоўны, фанабырыст у адносінах з людзьмі, ён, што праўда, меў адзін выключны талент. Біспінг прыцягваў да сябе вялікія грошы. Не ў апошнюю чаргу магчыма, адносінам з князем спрыяла і тое, што яны былі жанаты на стрыечных сёстрах. Зараз цяжка ўзгадаць усе падрабязнасці самога візіту. Вядома толькі, што гаспадар асабіста вырашыў падвесці госця на станцыю, каб той паспеў на адыход цягніка. Жывым яго больш ніхто не бачыў. Ранкам наступнага дня цела князя знайшлі ў суседнім лесе са слядамі барацьбы. Зразумела, першым падазрэнне пала ўласна на ардынатара з Падгародні. Сама справа набыла надзвычайны рэзананс. Нават на старонках амерыканскага The New York Times з'явілася паведамленне пад загалоўкам. Арыстакрат абвінавачваецца ў забойстве. Барон Біспінг, багаты землеўласнік, падазраецца ў смерці прынца Любецкага. Наогул злачынства ў вышэйшых сферах заўсёды выклікалі вялікі інтарэс, але на гэты раз гаворка шла пра прадстаўнікоў найбольш вядомых радоў, звязаных кроўнымі вузамі з радзівілами, замойскімі, ды нават самімі бурбонамі. Само следства цягнулася амаль год. Галоўнымі прычынамі забойства называліся матэрыяльная зацікаўленасць абвінавачанага і ягоны нястрыманы характар. Згодна з матэрыяламі справы, Біспінг меў звярнуцца да князя Друцкага па чарговы крэдыт, аднак яго не атрымаў. Ён яшчэ раз падняў гэтае пытанне ў час падарожжа на чыгуначны прыстанак, аднак адмова была яшчэ больш катэгарычнай, што і выклікала сварку і нават бойку. У выніку неўдалы сваяк выцягнуў зброю, якую паўсюль насіў, і некалькі разоў выстраліў у сваю ахвяру. Тым не менш, прысуд быў на дзіва мяккім. Пазбаўленне ўсіх правоў і прывілеяў, канфіскацыя маёмасці, да 4 гады арыштанцкіх ротаў. Больш за тое, ужо праз тыдзень Біспінг быў наогул вызвалены, што праўда, пад залог у 100 тысяч рублёў, нечувальны на тыя часы сума. Невядома, як бы пайшла справа далей, але тут распачалася першая сусветная. Пра забойства князя не тое, каб забыліся, а хутчэй, уладам было ўжо не да яго. А пазней прыйшоў час рэвалюцыі. Свет змяняўся проста на вачах. Папярэдні грамадскі лад быў разбураны, затое на палітычнай мапе з'явіліся новыя дзяржавы. Сярод элітаў адноўленай Польшчы на мінулыя падзеі глядзелі ўжо зусім інакш. Казалі, напрыклад, што Друцкага забілі па загаду расійскага вялікага князя Мікалая Мікалаевіча, быццам бы ў сувязі з ягонымі фінансавымі махінацыямі вакол будаўніцтва гарадзенскай крэпасці. Пра такое раней нават і думаць было забаронена. З'явіліся чуткі і пра рамантычную сувязі забітага з маці і сястру аднаго са сваіх слуг. Нарэшце дайшло да таго, што спасылаючыся на сеанс з медыумам, сцвярджалі, быццам бы сам дух забітага князя раскрыў тайну змовы. Нібыта яго забілі жыды, якія хацелі вярнуць сабе рэдкі экземпляр Торы. Власна кажучы, чым не сюжэт для нейкай фантастычнай гісторыі. У выніку, праз 15 год пасля забойства, Ян Біспінг, што праўда з другой спробы, быў цалкам апраўданы польскай апеляцыйным судом. Гэткім чынам справа пра забойства князя Друцкага-Любецкага сталася адной з найбольш доўгіх у працэсу гісторыі польскай юрыспрудэнцыі. Засталося без адказу толькі адно пытанне. Хто на самой справе забіў ўладальніка маёнтка Станіславова? Ось гэтай тайнаю наш старажытны палац працягвае сваё далейшае жыццё. А мы з вамі развітваемся. Гэта быў Андрэй Чарнікевіч, чарговая перадача з цыклу «Імёны гародні». До новых сустреч и до побачення. Імёны гародні.